Sziasztok, Connector Podcast 717. felvétele, itt van Borhók. Hello. És itt vagyok én is, Zephyr, Debla pedig ma távol van, úgyhogy mi fogjuk szolgáltatni a szórakozást, már amennyiben szórakoztató lesz a mai este, de nagyon remélem, hogy az lesz. Képzeld el, Borhók, hogy befejeztem a Spider-Man 2-t, és direkt azért kezdem ezt, hogy így a kötelezőt. Vagy nem is kötelező, mert itt csak az, hogy elvarjuk a szálakat, mert mindig mondtuk, hogy játszunk vele, de be is fejeztem. Ki is platináztuk. Részben a platináta köszönhetem a kisebbik fiamnak, aki egy órát, egy másfelet ellengedezett, és tudod, az ilyen fészkeket ki kell így írtani, vannak ilyen küldetések benne, ami agyatlan verekedést, hát nem agyatlan, vége fele már azért elég jó túl van tápolva a pauk ember, és akkor már így a végtelen gadgettel tudod, meg skill-ekkel, meg a mindennel azért eléggé lehet zúzni. Hát befogtad irányolásra, nincs ez semmi baj. Képzeld, hogy évezte, úgyhogy. Hát az meg úgy pláne jó. Tehát mi csak meggyőzni se kellett. Erre jók a gyerekek, ugye? Meg a szabadságra. Igen, tehát a legutóbbi Miles Morales-es résznél nem engedtem csak lengedezni, de most már eljutottunk arra pontra, hogy ugye a korának megfelelően, ugye ebben a játékban nincs vér, és nem azt mondom, hogy Bud Spencer-terrel szél-típusú verekedések vannak benne miatt, de hát az a lényeg, hogy elég brutális dolgokat lehet csinálni, de azért szerintem így, hogy inkább tényleg ez is egy ilyen képregényfilm-szerű bunyók, igazából nem ez nem egy Scorsese filmnek az átirata azért az a játék. Úgyhogy nyilván a maga a sztoriról annyit tudok mondani, egyébként teljesen jó, szerethető, ugye megjelenik a Venom figurája, stb. Nem fogom lelőni, nem bonyolult. Ami a pozitívuma, hogy ezek a Spider-Man játékok mindig valamelyik mellékszereplőt engedik, hogy irányítsad, de ez nem úgy van, tehát a normál játékban is lehet váltogatni a Peter és a Miles között, és most MJ-t lehet, talán az előzőben is lehet MJ-t, de nem volt sok dolga. Itt most komolyabban lehet vele játszani, és talán nem spoiler ez az egész, amit most mondok, hogy MJ-nek az irányítása, meg az egész a saját szekciói, vagy a sessionjei meglehetősen jók szerintem. És ugye itt lopakodni kell vele, meg ugye vele nem nagyon lehet harcolni, mert az ellenfelei nagyon könnyen legyőzik, tekintve, hogy egy nő. De most tudom, hogy nem úgy értem, most ebből rosszul fogok kijönni, de nem a nőiséget akarom mondani, hogy egy törékeny nőt játszott a filmekben, legalábbis én azokban a pókemberekben, amikben láttam, és nem egy ilyen G.I. Jane-t, tehát ő nem volt egy ilyen itt Horizon Zero Dawn-ból hogy is hívták a csajósnak, akartam mondani. Mindegy, nem egy Lara Croft, nem úgy ismertük meg, hanem inkább egy törékeny, tényleg egy barátnő típusú karakter, és ehhez képest, na itt aztán a sokkolóval lenyomja az ellenfeleket, ha kell, majd, hogy nem a lopakodó szekcióban ilyen snake-et megszégyenítő megoldásokkal, tudod, elcsalogatja az őrt, aztán hátulról leüti, vagy így lesokkolja, tehát így ez a mechanika tök jó volt, és az a helyzet, hogy nem kínos volt vele játszani, meg azt mondtam, hogy amikor jön, hogy úristen, hogy talán az első pókemberben volt, vagy májszal lehetett benne a végén talán, már régen volt, mert nem emlékszem rá. A lényeg az, hogy az nagyon rosszak voltak azok a szekciók, és ez most nagyon jó. Úgyhogy MJ átalakult egy ilyen Metal Gear karakterre, a törékeny nőből lett egy ilyen Solid Snake, és szépen lehet vele működni, úgyhogy ez is engem meglepett. Úgyhogy nagyon jó, tényleg jó a játék, úgyhogy ennyit tudok mondani. Jól szórakoztunk, mint én, mint a gyerekem is. Úgyhogy nagyobbikat az egész nem érdekli érdekes módon, ő Minecraftozott közben, meg nem tudom, Xbox azon csinált valamit, úgyhogy nem, tényleg nem izgatta, úgyhogy tök érdekes, hogy mennyire az érdeklődési kutató. Mindenki azt hiszi, hogy vannak ezek a képregény játékok, meg ezek a Sonynak ezek a mainstream címe, és hogy ezzel mindenki játszik meg, hogy ezt a 10 éves korosztály zabálja. És tökre érdekes, hogy nem így van. Legalábbis én a gyerekeimben azt látom, hogy az egyiket tökre érdekel, a másikat meg tökre nem. Úgyhogy ennyit akartam mondani, úgyhogy jó volt a Spider-Man 2, rendben volt, szerettem, tetszett, úgyhogy ennyit, ez ennyit mindenféleképpen egy kis visszajelzés. Kulság. Igen, hozták a kötelezőt, nem hoztak többet, mint máskor, tehát azért az fontos, hogy nem hoztak többet, de jó, mondom, azt, amit hozták, azt tökéletesen hozták. Aztán a másik, amit, és akkor itt már lehet, hogy átadnám a szót, vagy hát erről már ketten is beszélhetünk, és itt kicsit sajnálom, hogy nincs itt Debla, de én azt gondolom, hogy te is előre jutottál, én meg. Én ugye tettem egy ilyen fogadalmat tehát kiírtam Twitterre, hogy ameddig nincs Spider-Man befejezve, addig az LMV-ket nem kezdem el, és nem is veszem meg. És ez nyilván a hallgatók látják, hogy mennyi játékot játszunk párhuzamosan, és eldöntöttem, hogy most már befejezek játékokat, és annélkül nincs vásárlás, és nem számít, hogy később fogom-e vagy nem, akkor se veszem meg. Így kényszerítem magamat a befejezésre, és így is lett, meg is vásároltam az LMV-2-t, szépen, nagyon boldogan nyugtáztam az árát. Nem tudom, hogy majd később erre visszatérhetünk, mert hogy ez egy 50 eurós játék, és azt hiszem, ugye, 50 eurós, és gyakorlatilag nekem ez nagyon tetszik, ez a megoldás, de majd akkor erre majd térünk vissza. Mert szerintem teljesen, vagy ez fontos egy picit a kiadók nyilatkozataihoz képest és a játékok minősége kapcsán. De beszéljünk kicsit az NMV2-ről. Az első kérdésem az, hogy te mit gondolsz, lehet ezt a játékot anélkül játszani, és ezt a hallgatók felé inkább teszem fel ezt a kérdést, hogy a számukra. Lehet ezt a játékot szerinted úgy játszani, hogy nem ismered az egyet, meg a háttértörténetet? Persze. Simán. Miért ne lehetne? Hogy igen. Érdemes-e? Az már egy másik kérdés. Jó, köszönjük szépen. Tehát, igen. De szerintem nem annyira érdemes úgy, legalább ismerni kell. Igen. Szerintem se. Bár láttam olyan véleményeket, hogy igazából a fontosabb dolgokat elmagyarázza a játék valahol ott, ahol éppen szükséges az adott sztori szállnak a megértéséhez. Nem tudom, saját kutfőből nem tudok mit mondani, mert én nyilván játszottam az első résszel, és ismertem a történetet, és így megvolt, hogy... De annak a vége se volt olyan egyértelmű, tehát azért... Nem volt egyértelmű, de azért megvolt, hogy kik a karakterek. Tehát, igen, hogy mi történik. Mi történik, mire kell figyelni, mi lehet ilyesmi, nyilván... Mi befolyásolja az egész rendszert, úgymond. Igen, így is voltak meglepetések, de azért kevesebb, mint hogyha nulláról indul az ember. Meg hát nyilván ugye ez használja az egész Remedy kiterjesztett univerzumot, vagy nem tudom, hogy hogy hívják, és ugye egy nagy adag kontroll benne van. Nyilván nem nevezhetik nevén, hiszen nem náluk van az IP, de benne van egy Max Payne igazából. Nagyjából pont annyira nem Max Payne, hogy ne lehessen jogilag beléjük kötni. Meg igen, a kicsit a mechanika. Én éppen néztem a szemlékkel interjút. Ezt a... Ugye, jó mondom? Tudom ki. És tényleg őt vezető? Vagy... Uh-huh. Mindig eltöpreng a karakter, mert több ő az egyik írója, rendezője. Igen, azért mondom, hogy ő egy ilyen multifunkciós figurája a cégnek, és majd be fogjuk most nem akarok erről 20 online perces Remedy-ről és az LMV készítéséről, LMV 2-nek a készítéséről, meg az egész folyamatról, hogy mi volt a céljuk, mit akartak, stb. Hogy épülnek be a régi játékok, a Remedy régi játékai az új játékokban, meg ilyesmi kapcsán ilyenekről beszél. és nagyon tanulságos az egész, úgyhogy majd be fogom ezt linkelni. Hát benne van minden. Na, és ezt akartam mondani, hogy gyakorlatilag arról szól, hogy ők azért belerakták a tapasztalatuknak a 100%-át ebbe a játékba, és a ötleteiket is minden, ami hát volt itt az elmúlt konkrétan évek. A karaktereket és a történeteket hát az előző játékaiból. Igen, próbálták összekötni. Tényleg az van, hogy hát ugye a kontrollal egyértelmű, tehát gyakorlatilag az ötödik percben találkozik az ember egy FBC-s mi az, ilyen konténerrel, és igazából kiemelt szerepe van a FBC-nek a játékban, tehát egyértelmű, hogy a két univerzum az összekötődik, ami nem is meglepő, hiszen ugye a kontrollnak az egyik kiegészítője a AVI, a W-je, az konkrétan egy RMV-k ilyen mini epizód volt, vagy hát így összekötötte az RMV-k univerzumot, úgyhogy számítani lehetett arra, hogy itt azért komoly lesz a kapcsolat. Megmondom, ugye egyik karakter az kiköpött Max Payne, ugye igen. A Quantum Break-et se használhatják, mint IP, hiszen ugye az meg Microsoft tulajdon, még ők is csinálták, de itt is az van, hogy egy karakteren, egy vagy kettő karakteren keresztül technikailag így oda-oda kacsingatva azt mondták, hogy azért nem nevezzük nevén, de azért tudod, hogy hogy kapcsolódik ez egy másik játékhoz. Hát igen, meg ugye annak idején, bocsánat, csak itt a Microsoftos kikacsintások, ugye, hogy annak idején ugye ez egy Xbox 360-as játék volt, azt hiszem, amikor megjelent csak, és később jött a PC-s változat, én úgy emlékszem. Hát. Tehát, hogy ez arra volt bejelentve, és nagyon várta mindenki. Hát az első rész. Az első részről beszélek, igen. Igen. Itt, ugye? Tehát azért mondtam, hogy az egész sorozatot tekintve, hogy ilyen azért ezeket a dolgokat nem lehet kihagyni. Úgyhogy... Hát ki lehet, de ők... De nem, hát szerintem így kerek ők az, hogyha azért beszélünk. Hogy náluk valamiért majdnem minden játék így vagy úgy tűnik, hogy a sztori van, univerzumban egy ponton összekapcsolódik, ami tök jó egyébként, egy tök érdekes világot hoznak így létre. Nyilván kicsit a saját maguk által megásott gödör is ez, hogy akkor innentől kezdve ugyanolyan, mint az MCU, hogy nem tudsz egy játékot úgy csinálni, hogy ne legyen hatással a többire, és függetlenül attól, hogy a Remedy azért nem az, aki évente dobál ki játékokat, hiszen legutóbb, most nem számítjuk azt a nem tudom, valami koreai multiplayer FPS-nek bedolgoztak egy story módot. Igen, a Crossfire, azt én jótékonyan elfelejtem, az ilyen BR munka volt, de hát ugye azt számítva a Control volt az utolsó, és a Control az még bőven előző generáció vége, tehát ez egy ilyen 4+ éves játék. És innentől kezdve ugye kicsit elvárás, hogy akkor valami legyen, pláne az úgy, hogy ugye a Control 2-n is dolgoznak, tehát nyilván annak valahogy valószínűleg érdemes lesz visszakötnie erre a játékra. Arról nem is beszélve, hogy függetlenül attól, hogy azért ez a játék merőben más stílus, mint akár a Control, vagy akár az első rész egyébként, vannak bizonyos jegyek, amiket nem azt mondom, hogy ők honosítottak meg, mert igazából azóta nem igazán látni ilyet, hanem az ő játékukban fordult elő, és ott lett népszerű része egy adott játéknak, és ilyen rajongói elvárás volt, még ha nem is kimondott elvárás, hogy valahogy visszakerül, hogy itt is felbukkanjanak, és nyilván ezt 100%-osan kiszolgálják. Ami megint olyan, hogy áldás és átok is, mert innentől kezdve tényleg az van, hogy egy nem feltétlenül az adott témához kapcsolódó játékmeneti elemet kénytelenek bele erőltetni egy olyan játékba, ami ahova ez nem kell. Szerencsére itt nincs erről szó, hogy nagyon, nagyon jól működött az, amiről nem beszélhetünk, mert egyébként azon gondolkodtam, nagyon-nagyon nehéz teljesen spoiler nélkül beszélni erről a játékról. Szerintem szinte lehet, vagy úgy lehetséges, hogy extrém nagy vonalakban nagy esetvonásokkal. Igen, lehet vele. Igen. Úgyhogy így most még nem értettünk oda, de azért erősen elképzelhető, hogy egy-két apró spoiler hozzánk is bekerül. Nyilván próbáljuk elkerülni azt, hogy ilyen fő sztori momentumok, vagy fő gameplay momentumokat behozzunk, hiszen mennyi hete jelent meg nagyjából? Igen. Igen. Múlt hét pénteken. Most még nem kéne, igen. Most van még ugye egy hetetek arra, hogy befejezzétek, és akkor onnantól kimértene. Én egy olyan 3 órát játszottam a játékkal. Aki nem tudná, miről van itt szó, annak próbálni fölvázolni. Ugye egyrészt szerintem ez a játék nagyobb rész szól a hangulatáról, vagy hát számomra nagyon meghatározó a hangulata az a millió, amiben bele van helyezve. Ez nagyon, talán szerintem nagyon fontos része. Nyilvánvaló maga a játék is fontos, csak hogy mondom, ez egy nagyon fontos, ugye ez egy Twin Peaks hangulatú, úgy vibe-okat tartalmazó, meg ilyen X-aktáknak tudott bizonyos részeit tartalmazó ilyen hangulatok vannak. Ezt tette lehet érni folyamatosan gyakorlatilag. Éppen olvastam valahol, hogy a Twin Peaks az nagyon nagy hatása volt, hogy hát nem meglepő nagyjából mindenkire. Szerintem a Silent Hill rajongó, vagy a készítőire is, vagy nem tudom, szerintem komplet generációkra. Tehát van egy játék, amiben most nagyon, nagyon óvatosan akarom megfogalmazni, egy nyomozó hölgyel kell felderíteni egy gyilkosságot, ugye így indul a játék, egy ilyen rituális gyilkosságnak tűnő valamit, és emiatt a hölgye, mint és a kollégáját kirendelik a Twin Peaks-hez hasonló helyszínre. Valahol Észak-Amerikában vannak, ugye ez nagyjából kiderül, vagy hát úgy tűnik. Washington megye. Ugye Bright igen, Falls, Washington. Gyakorlatilag igen, hát az első résznek a helyszíne. Igen, igen. És hát csak hogy próbálom így minél kevesebb információval, ő elkezd nyomozni, és van egy másik, és ez olyan nyomozást kell elképzelni, és talán ezzel sem mondunk semmi újat, vagy a játékmenet szempontjából olyasmit kell elképzelni, hogy gyakorlatilag kimegyünk helyszínenünk, körbenézünk a területen, találunk bizonyítékokat, stb., és gyakorlatilag ezt, mint a filmekben vannak ezek a kis pinek, vagy ezek a táblák, ahol egymással össze vannak kötve a bizonyítékok, meg az összes ilyen utalás, meg ezek a jelek, meg nyomok. Ezekből csinál egy jó kis hálót a főszereplőnk, és akkor ezeket lehet nézni, ezt ő narrálja is, és tényleg olyan, mint a filmekben, mint amikor ott állnak a nyomozók a Böszma nagy plakátőt rengeteg fotóval, meg mindennel, és azon több rengenek, hogy mi történhetett. És ezt az érzést talán, nem tudom, volt olyan játék, most nagyon erőltettem az agyamat, hogy volt olyan játék, ahol amiben láttunk ilyet, hogy rendesen tepakolgatott föl. Nem lehet elrontani, tehát nem úgy kell képzelni, de hogy tepakolgatott föl, te összerakod magadnak, nem random fölrakott, hanem tényleg értelemszerűen pakolgatott föl, stb. Tehát, hogy volt ennyire nyomozós játék, szerint valaha, ami ennyire nem merem azt mondani, hogy nem, mert biztosan valaki megjegyzi, hogy de igen, a nem 1994-es, nem tudom. Igen, valami obskurus japán visual novel be fog hozni. Senki által nem látott 5 pontos nyomozós játékban, amit... Igen, de mondjuk így ebben a kategóriában valóban egy egészen egyedi ötlet. Ezt azért mondtam el, mert szerintem egy tök fontos pontja a játéknak. Egyrészt ott megnyugszol, mármint, hogy nem az akció a lényeg, hanem kicsit puzzle-özgetsz, meg nem kell ott a területen gondolkodni, hanem magán a bűntényen, vagy az egész történeten kell gondolkodni, és szerintem ez egy tök egyedi pontja a játéknak, vagy tök érdekes pontja, hogy ebbe bele is visz. És ugye, amiket ott kitalálsz, ugye, amikor ott rájössz, az ugye kihatással van arra, ami aztán a normál játékmenetre, és úgy enged tovább, hogyha ott kitaláltál valamit, akkor stb. Tehát nagyjából így kell kezdeni, így mentek helyszínről helyszínre, és aztán akció kerül előtérbe, stb. És akkor, mert most nem akarok is spoilerezni, de nagyjából erről van szó, illetve egy párzamos karakteres előkerül a sodrásból, ugye maga Ellen Wake, talán ez se spoiler, mert ugye lehetett látni M plusz egy trailerben, és megmondom őszintén, hogy ővele még nem játszottam sokat, tehát az ő szerepéről nem nagyon, még nem látok bele, de nyilván egy párzamos szállat kell majd vele fölgöngyölíteni. Úgyhogy nagyjából most ez így nagyon dióhéjban ez elmondható. Meg az, hogy igazából a műfaj ennek ez egy túlélő horror valahol, nem? Ez egy, igen, igen, mindenféleképpen horror. Tehát inkább, mint akció, mert olyan kevés lőszer van, meg olyanok a sötét van, nagyon hangulatos, nagyon azt mondod, hogy fú, de wow, de azért fú, parágy csomó helyszín. Abszolút. Szerintem sokkal inkább horrorisztikus, mint az első rész. Nyilván az első is hasonló dolgokkal operál, de talán kicsit inkább a horror thriller határon az utóbbi felé húzott. Ez elég masszívan át tud menni horrorba. Nem csak az ilyen túlélő részével, hanem azért itt elég komolyan ijeszket is. Így van, ponton már kifejezetten zavaró mennyiségű ilyen egész képernyős jumpscare van benne, amit egy idő után talán megszok az ember, vagy én legalábbis egy mondható, hogy megszoktam. Mondod? Igen, igen, igen. Igen, hú, az, igen. De azért vannak olyan helyszínek, ahol így majdnem eldobtam magamtól a kontrollert, amikor megtörtént. És valóban nagyon jó, ahogy nagyon minimálisan indul, és szépen, még csak azt sem mondom, hogy fokozatosan engedi el a gyeplőt, mert igazából szerintem egy elképesztően éles váltás van, és egy tipikus ponton van az, ahol még ha nem is feltétlenül számít rá az ember, sőt, biztosan nem számít rá az ember, ott van az, ahol azt mondja, hogy oké, rendben, akkor eddig tartott a bevezetés, eddig tartott az, amíg altattunk, és álmos kisváros, de azért vannak fura dolgok, fura jelek. Ilyesmi. És attól a ponttól kezdve akkor elengedjük a gyeplőt, bedobjuk a lovak közé, és onnantól kezdve megy a batshit crazy eseményeknek egész láncolata, egészen a játék legvégéig. És teszi mindezt úgy, hogy igen, túlélő, horroros, de közben azért tök játékos barát, tök jól partner abban, hogy azért ne juss el, ha egy módon soha egy olyan pontra, amikor effektíven nincs fegyvered, és igen, nincs semmi. Mindig ad valahol, megjelenik egy láda, vagy igen, nem tudom. Valahogy egy kis lőszer az mindig előkerül, valahogy a zseblámpának mindig lesz elég töltöttsége. Játék nehézségi szintjétől függően baromi sokat is tud adni, tehát van egy pont, amikor könnyebb fokozaton effektíve nem marad hely az inventoridban, se a sajátodban, se az ilyen eltárolható inventoriban. Gyakorlatilag elfogy minden hely, pedig nem kevés van benne, mert annyi cuccot rá tud szórni. És te nem használod el, arra gondolsz? A mút, meg nem, ilyesmiket? Nem tudod elhasználni. Te, aha, ugye, ja, értem. Ugye nagyon ügyes módon gyakorlatilag mindenféle retorzió nélkül, és mindenféle különösebb újratöltés nélkül tudod pillanatonként állítani a játék nehézségét. Tehát nincs az, hogy mit tudom én, mentési ponttól, vagy valami. Effektíve egy tök egyszerű harcnak a közepén azt tudod mondani, hogy akkor én most ezt feltekerem nehézre, vagy letekerem könnyűre, és így azonnal vált. és nyilván minél könnyebb, annál kevésbé van szükséged például ilyen health pack-ekre. Aha, világos. Amiből viszont ugyanúgy ad egy falag mennyiséget. Tehát ilyen pirulák, vagy nem is tudom, mik az. Igen, tehát bőven túl tudja tölteni az inventorodat, de nyilván ez azért van, hogy tényleg a sztori nehézség az arról szól, hogy a sztorit akarod élvezni, és egyébként van is mit benne, tehát simán egy olyan nehézségi szintet lőnek be oda, ahol így tudsz lövöldözni, van kihívás benne, de attól félni nem kell, amiatt nem kell feszültnek lenni, hogy jaj, most akkor ki kell számolnom a lőszert. Ha normálon nekem itt ott küzdök néha, mert már most is van, hogy volt olyan pont, hogy 2 darab golyó volt még a pisztoly, és most mondom, hol lesz itt lőszer? Nincs olyan, hogy mit akartam mondani? Igen, tehát ez a lőszer számolás, ez a, hogy ki kell kerülnöm a szörnyeket, hogy ilyennel kell trükköznöm, ott nincsen, és nyilván, ahogy mész felfelé, jellemzően a mennyi lövés kell egy-egy szörnynek, és mennyi HP-t vesz le a támadásuk, az a pont, amit a nehézség csavar. Uh-huh. Tehát így gyakorlatilag tényleg az van, hogy akár egy komolyabb kihívás jelentő csatánál is azt tudod mondani, hogy na most akkor amíg ezt a két ellenfelet lelövöm, addig leveszem, és utána vissza, vagy ha úgy veszed észre, hogy nagyon könnyű, akkor feltekered, és utána vissza. Teljesen jó. Én nagyon tudom értékelni, amikor akár egy ilyen horrorjátékban is, nem az van, hogy a fejlesztők által kitalált, nem feltétlen minden játékosra szabott nehézségi szinten kell szívnia valakinek, hanem tényleg, hogyha haladni akar, akkor halad tovább, és simán abszolválja az ilyen ügyességet igénylő feladatrészeket. És ez már csak azért is jó, mert persze tök jó lövöldözni benne, tök jó különböző fegyvereket használni, de azért ez a játék ez nem feltétlenül erről szól, ez arról szól, hogy van egy végtelenül erős vízióval megáldott rendezője, tehát nem csak egy, de van egy nagyon erős vízióval megáldott fejlesztő csapata ennek a játéknak, akik szerintem gyakorlatilag egy millimétert nem engedtek abból, amit ők elterveztek. Legyen az akár nagyon jó, legyen az néha kicsit sok, vagy kicsit elhúzott, vagy kicsit így recsegő. De ez kell ahhoz, hogy maradandót tudjanak alkotni. Szerintem kell hozzá, hogy a csapat jelentős része az finn legyen, tehát egyszerűen Nem tudom, figyelted, hogy volt-e valami utalás is azébe, hogy a felmenőim finnek. Ó, persze, nagyon sok, persze, tehát ugye finnek, svédek ugye hát benne van Ati, ugye a kontrollból is ismert felmosó embert akartam mondani, de van ennek takarító személyzet. Aki full finnül káromkodik, és beszél, és használja szavakat, de nagyon sok van, de hát nyilván ez ugye benne volt az előző részben is, ez a kicsit finnes párhuzam, ugye ha más nem, akkor ugye a játékban szereplő, az első játékban is szereplő banda, ugye az Old Gods of Asgard, de úgyhogy nyilván az északi mitológia és az északi jelrendszer és akár az északi nyelvek benne vannak, és benne van az a szerintem hihetetlenül egyedi és valamennyire néhol nagyon komoly, néhol ilyen karikatúraszerűen vicces ilyen, nem tudom, elgondolás, ami tényleg a, azt mondom, hogy az északi népre jellemző, de igazából a Remedy-re jellemző, hogy, hogy amikor a legnagyobb horror van, akkor is bekerül egy olyan karakter, aki, aki kicsit így enyhíti a nyomottságot, egy, aha, egy olyan párbeszéd, egy olyan apró megjegyzés, egy olyan zene, vagy bármi ilyesmi, ami, ami kell ahhoz, hogy kicsit könnyedebb legyen. És mondom, tényleg itt az van, hogy, hogy egy ilyen, valahogy sikerült csinálnunk egy ilyen, ilyen médiumokon átívelő, és azokat hihetetlenül, de tényleg szerintem példátlanul együtt kihasználó játékot, és számomra ez a legnagyobb érdeme egyébként, hogy gyakorlatilag teljesen fennakadás nélkül vált filmbetétekről játékra onnan vissza egy ilyen vegyes filmjáték jelenetre, élőszereplős karakterek vannak benne, digitális karakterek vannak benne, ugyanazt a szemét játsza, gyakorlatilag egy élőszereplős és egy digitális karakter, és az egészre ráraknak egy olyan zenei hátteret, ami, ami tényleg egyszerűen így ledöbben az ember, hogy, hogy, hogy milyen ügyes módon van megoldva, hogy és itt nem akartam spoilerezni, tehát a zenét nagyon ügyesen használják ki, mint egy hangulatfokozó elem. És van lejátszó is bent a menüben rá egyébként. Igen, és az is tök érdekes. Az, hogy ennyi különböző ábrázolási stílust, művészeti stílust ilyen jól összefog egy olyan játékban egyébként, aminek a egyik fő karaktereleme az, hogy a művészetet használják, a különböző művészetet használják, mint egyfajta a cselekményt előrevívő eszközt, ami nyilván nem is meglepő tekintő, hogy ugye a LMV mint író, az első rész is erre épült. Tehát egészen csodálatos, hogy ezt mennyire ilyen látszólag nagyon könnyeden rakták össze, és egyszerűen nem, tényleg nem recseg egy ponton se, minden kis jelenet abszolút a helyén van, nem érződik nekem, talán a legvége és annak a hossza érződött egy icipicit öncélúnak, ahol már úgy azt mondom, oké, értem, hogy miről van szó, és már azt a két párbeszédet én már nem feltétlenül akarom végighallgatni, mert összeraktam a fejemben a aha, eseményeket a részleteket, aha. És az ilyeneket, de egészen addig a pontig tényleg pont az a tempó van benne, amire szükség van. Nem tudom, tényleg kicsit úgy éreztem, hogy ilyen, amikor egy Kojima játékot valaki nagyon élvez, mert ott szokott ez lenni, hogy így nem csak a saját médiumát használja, hanem mindenhonnan beránt valamit. Itt nincs az a... Nem fog... Mondanám, hogy nem fog 5 percenként felbukkanni a credits lista, és nem a Hideo Kojima game. Igen, hát ugye Semlék konkrétan egy karaktert játszik a játékban. Mikha csak... Ordinikában is, mert ugye a hangját azt egy normális szinkron színész adja, ami nem meglepő, mert mondjuk Semléknek a akcentusa az nagyon egyedi, de mondjuk egyáltalán nem a játék helyzetéhez illő. Tényleg, oda vagyok meg vissza tőle. Meglepő dolgok történnek benne. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy így a, mert tudod, ez egy ötödén vagy nem tudom, hol lehetek, ugye ez a 2-3 rosszával. Nekem úgy nagyjából 30 óra volt végigjátszani. Ó, de akkor te körbenéztél? Ezt akartam még mondani, egyébként én évezettel nézek körbe a helyszínek. Nem tudom, hogy hogy játszottad ezt a játékot, de ez én nem úgy van valahogy. Ezt a játékot, úgyhogy ja, gyakorlatilag mindent. Aha, de azt olvastam, hogy mit tudom én, 15 óra kell egyébként a Single. Szerintem, ha nagyon-nagyon szaladsz, akkor az bevállalható. Én nem hiszem, hogy... De nem jó ebben a játékba szaladni egyébként. Én valahogy úgy éreztem, hogy abba, hogy mondjam, a feszültség ellenére, tudod, a horror játék... Nem fizikai szaladsz, hanem, hogy nagyon célirányosan közlekedik. Azért mész, hogy nem nézek őbe, mit tudom én olvasgattam, most mondok valamit, talán ez nem spoiler, a rendőr őrsön az adminnak az üzeneteit, a valamelyik kollégának, hogy mi lenne, hogyha a szarjait nem tárolna az asztalon, meg nem tudom micsoda, ami nem oda való, meg mit tudom, volt ilyen levelezések, stb. Most mondtam valamit, egy random dolgot, amiben bele lehetett nézni. És én ezeket most így elolvasgattam meg minden, mert nekem az a tapasztalatom egyébként, jó, nem játszok sok horror játékot, vagy ezt a műfajt, nem gyanul, azért egy-kettőt az végigtalok, hogy ezek az apróságok, kifejezetten ezekben a játékokban szerintem sokat hozzáadnak. Megállsz a plakátok előtt, vagy a környezetet jobban megnézed egyébként, főleg most, hogy láttam... Végtelen mennyiségű lore van benne. Na, igen. És nyilván nagyon megéri őket mindegyiket végigolvasni, végig hallgatni, végig nézni. Igen, és emiatt nem rohan valahogy az ember, hogy ez egy... A teljesen random reklámok, úristen, van benne néhány reklám. Meg azok, akik árulják magukat, hogy elvisznek, segítek pecázni, tényleg az a... Egészen, tehát ezt mondom, hogy tök vicces, miközben egyébként egy horror játékról beszélünk, ami teljesen így két spektrum, egy spektrumnak két vége. Nagyon-nagyon sok, tehát nyilván ugye az írásról szól, nagyon sok írott szöveg van benne, és azokat lehet összegyűjteni, és olvashatni, és zseniális, ahogy megágyaz, és egészen elképesztő, hogy vannak pontok, ahol ugye a ilyen összeszedhető könyvlapok, könyv oldalak, azok effektíve elmesélik azt, hogy mi fog történni. Nem azt, hogy mi történt előtte, hanem mi lesz. Hogy mi lesz utána, csak nem feltétlen, vagy tisztában azzal, hogy az fog történni egészen addig a pontig, amíg... Úristen, ezt olvastam, igen. Amíg oda nem érsz. És igen, egészen elképesztő módon figyeltek minden részletre, és megint itt van az, hogy látszik, hogy ennek a játéknak, mint fejlesztésnek, meg volt az eleje, meg volt a vége, és meg volt, hogy mit akarnak belerakni. Én nagyon ajánlom, hogy az első elemvékes pályánál az ember álljon meg, és kezdjen el nézelődni, és nézze meg a plakátokat, nézze meg a feliratokat, van egy metró alagút a környékén, bocsánat, nézze meg a metróban a feliratokat, nem spoiler, de az egy dolog, hogy mindegyik olvasható, nyilván 2023 megfelelő textúrák vannak hozzá. De mindegyik egy apró, pici üzenet, egy pici ilyen hangulatot megalapozó. Úgy tűnik, mintha csak egy random környezeti elem lenne, de ha megnézed, hogy mi van odaírva, akkor rájössz, hogy a játékhoz tesz hozzá, és az ilyen apróságokért én oda vagyok meg vissza, tényleg ezek azok, amik egy játékot többé tudnak tenni, mint bármi más, ami a stílusában készül. Teljesen meglepő módon egész sokat kell agyalni benne, még ha nem is, tehát itt nem kell azért komoly logikai játékra gondolni, de nagyon sok opcionálisan összeszedhető tárgy az ilyen lezárt kis dobozokban van, ahol a legegyszerűbb pont az, hogy egy kulcsot meg kell keresned a környéken, egészen addig a pont, vagy a kódot, egészen addig a pont, hogy konkrét matematikai feladvány van leírva, szöveges matematikai feladvány van leírva, és nekem volt egy pont, ahol papíron kezdtem el egy ismeretlenes egyenletet felírogatni, mert az hozza ki a doboznak az eredményét, és ezek is teljesen jók ahhoz, hogy kicsit megtörjék az akciót, és tényleg kicsit más módon pirizgálják. Most, hogy mondod, én hagytam ott el egy ládát, mert nem tudtam a kódot, és nem is találtam meg hirtelen. De mentem tovább, tehát úgy voltam, hogy most lehet, hogy vissza lehet majd jönni, vagy valamit, tehát nem abszolút láttam. Nagyon érdekes, van egy olyan jellemző játéknak, amit ha nagyon sandítva nézek rá, és a kifejezést az extrém tág értelmezésében nézem, akkor még talán Metroidvania-nak is lehetne hívni. Mondom, soha senki nem fogja annak hívni, és tényleg de értem, mire célzol. Bármelyik másik Metroidvania az kikérné magának. De igazából arról van szó, hogy bizonyos térképeknek a bizonyos pontja azok le vannak zárva, és később találsz meg olyan eszközöket, amik által kinyithatóak lesznek, így nyilván újra és újra visszatérsz egy adott térképre. Úgyhogy ebből a szempontból mondom így erősen kerekítve, simán benne van az a játékmenet is, és azt is nagyon jól használja ki. Tényleg, nagyon érdekes módon nem extrém sokból csinál nagyon sokat, tehát így most ha hirtelen végig gondolom, akkor mondjuk van 3 plusz mondjuk 2, vagy 3 nagyobb helyszín. Aha. Ez az összes, a többi az ilyen, az sem nagyon pici, de mondjuk így egy kicsit méretre kisebb. Viszont azokat folyamatosan tényleg így adagokban tudod kinyitogatni, és bejárni, és nyilván találod meg benne a titkokat, és az új helyeket, és a rejtélyeket, és ez tök jól működik, tök jó ütöme van az egésznek, és nyilván ahol meg szükséges, egy-egy helyszín az ott extrém módon ki van dolgozva, és tényleg mindenre odafigyelnek benne. Arról nem is beszélve, hogy azért ritka az, amikor azt mondom, hogy egy játék ilyen next gen játék, de ha valahol, akkor itt azt mondom, hogy ez 100%-osan, és nem feltétlen, nyilván a látványvilága lenyűgöző. Konzolon lenyűgöző. Performance, érdekes egyébként, én egészen játék végéig oda-vissza kapcsolgattam a performance és a quality módot. Én quality nyomom most. Érdekes módon azt szerintem... Azt olvastam, hogy nem kell, hogy mondjam, tehát nem követeli meg az akció. Nekem volt olyan pont, ahol kényelmesebb volt. És nyilván. Nagyon érdekes, és valószínűleg a Debla itt lenne, akkor ezen a ponton jó, hát nyilván mondanám, hogy... egy másik irányba a beszélgetés. De azt mondom, hogy az Uber, én igen. Szememnek a 60 FPS performance mód az nem annyira csúnya. Aha. És a quality mód pedig nem annyira lassú, tehát így tényleg ott voltam, hogy így bergődtem, hogy igazából azért a komolyabb akciónál hasznos, hogyha úgy jobban folyik az egész. Így van. De közben meg lehet úgy taktikázni, hogy igazából nem feltétlen van rá szükség, viszont a quality mód az rendkívül sokat hozzáad. És akkor nyilván ott van a PC, ahol hogyha elkezdesz hát ott végtelen pénzt rámölni, akkor olyan rövidítéseket kapcsolhatsz be, amit már szerintem az emberek nem is tudják a jelentését. De közben meg tök jobban optimalizálva. Tehát egész sokféle gépen elfut. Gyakorlatilag Series-esen néztem ugye a Digital Foundry-nek a utóra megjelent kis elemzését. És az, hogy ott 30 FPS mód van, és gyakorlatilag nyilván nem olyan, mint a nagy gép, de egy tök szép közel lokkolt 30 FPS móddal tud menni, ami azért egy gyengébb gépnél nem egy rossz teljesítmény. Viszont ami egészen zseniális, és nem tudom, hogy ez mennyire ilyen next gen, nyilván current gen feature, az, hogy egy-egy ilyen kisebb helyszín között iszonyatos gyorsasággal tud váltani. Igen. Olyan gyorsasággal, hogy ugye ez a mindplace-es váltás, ugye az, hogy a való világból, ott, ahol vagyunk, onnan bekerüljön a karakter ebbe a saját kis agybirodalmába, ahol tényleg a rejtélyeket tudja megoldani, az egy gombnyomás. És nem tölt, hanem így átvált. Olyan, mintha ott ülne a mellette a memóriá, vagy igen, valahol. És ez hihetetlen. Nekem lenyűgözött, tényleg. Lehet, hogy a legegyszerűbb fejlesztői trükk, de akkor miért nem használják többet? Tehát így egészen elképesztő. Szerintem ilyen... lehet, hogy a motort is erre fejlesztették, de szerintem én is azt mondom, hogy az SSD miatt tudják kiberántogatni ilyen gyorsan, mert nagyon sok adatot tudnak kibetöltögetni. És tényleg olyan, hogy szó szerint, mint amikor kat-kat. Most valahogy, amit ott csücsülne, mert csak átváltanánk egy másik képernyőről, mindig is ott lett volna. Igen. De a poén az, hogy... Nagyon valószerűtlen az egész egyébként, ahogy működik. Igen, tehát... de a poén az, hogy másképp működne, nem működne. Tehát ha egy pici költés is kellene hozzá, akkor nem működne ez a megoldás. Ez igen, tehát... Tényleg az van, hogy nyilván eléggé jó az, hogy saját motorjuk van ugye a játékhoz, ami egyébként egészen döbbenetes 2023-ban, hogy ekkora csapat egy komplett saját motort kezel és fejleszt. És nyilván célirányos motor, tehát itt nem arról van szó, hogy olyan, mint egy Unreal, hogy a ha kell, indítól a autós játék. Kutikig, bármire. Igen. Jó. Célirányos, de hát ha ez kell hozzá, hogy kíméletlen részletességgel brutális látványt pakoljon a képernyőre, és ilyen trükkökre képes legyen, hajrá, tehát akkor legyenek megint célirányos motorok, és tök jók vagyunk. Egészen nevetséges apróságokban tűnik fel, hogy mennyire komoly maga a motor, meg maga a munka, amit mögé tesznek. Én például teljesen meg voltam döbbenve azon, hogy vannak olyan beszélgetések, amik ilyen nem átvezető jelenetek, hanem teljesen opcionális egyébként, hogy egy-egy karakteren megállsz és beszélgetsz, és néhány válasz közül választhatsz, vagy hát néhány témakör közül választhatsz, és nincs megszakítva, tényleg a játék megy közbe, körülötted forogsz, zseblámpát kibe kapcsolod, ilyesmi. Viszont a karaktereknek az arcmimikája az olyan szinten tökéletes felé húz, hogy ez a uncanny valley, az így ott tárul ki az ember előtt, teljesen ok nélkül. Tehát nem mutatja őket közelről, nem mutatja őket egy fix kameraállásból. Ez ilyen részletességet, azt, hogy a szemöldök hogyan mozog, hogy az izmok a száj körül hogyan mozognak, azt akkor szokták a fejlesztők használni, amikor így bele van fókuszálva a kamera az adott karakterbe, nem akkor, amikor gyakorlatilag dönthetsz úgy, hogy meg se hallgatod, amit mond, hanem szaladsz tovább, és az ilyen apróságok azok, amik megint visszatérek oda, hogy egyszerűen van egy kíméletlenül minden részletre kiterjedő rendezése a játéknak, és tényleg olyan, hogy figyelnek erre is, és ha valakinek megvolt a maga kis feladata, vagy perverzitása, hogy ő már pedig azt akarja, hogy az utolsó karakternek a utolsó mimikája is valószerű legyen, meg az, hogy van egy motor, ami ezt 100%-ig kiszolgálja, és valószínűleg tényleg itt megint az van, hogy házon belül könnyű az ilyennel, könnyebb az ilyennel dolgozni, mint egy mindenre jó motort valahogy feszíteni ilyenekre. És tényleg... Igen, csak annyit akartam, kettő dolgot akartam hozzáfűzni. Egyrészt, hogy ott random karakterekkel beszél ott az elején, mindegy, megállsz és ott beszélgetsz, és ők is úgy reagálnak, így van, hogy az Uncanny Valley-t itt emlegetted, és most ide sorolom a Spider-Man-t is, és inkább azt mondom, hogy generáció kellett hozzá, hogy ez az a generáció, ahol most nem azt mondom, hogy elhiszem, mert nyilván nem úgy néznek ki, mint egy igazi, csak a mimikájuk, ahogy beszélnek, meg gesztikulálnak, tudok a sztorira, meg a történetre figyelni, és nem az figyelem, hogy úristen, ezek bábuk. És ez ennél a játéken, és a Spider-Man-re is mondom, de egyébként valószínűleg az összes Next Gen játék, ahol egy kicsit foglalkoznak vele, ott egyszerűen most már ez így tökéletes, vagy hát így nem a modelleket mondom, mert mindig lehet még jobb modelleket csinálni, hanem maga az érzeted, amikor ők beszélnek, akkor már látod mögötte a színészt már valahogy így, valahogy nem az Uncanny Valley a fókusz. Ez az egyik, amit szerettem volna. Azt a másik, hogy ebbe a emlegetett szemlékes kisfilmbe volt, hogy és nem a motorról beszélt konkrétan, csak a technológiáról csak mondta, hogy kétszer, hogy gondoljunk bele, hogy mekkora feladat, meg hogy milyen nehéz, hogy amikor ők ezt a játékot elkezdték készíteni, meg elkezdik dizájnolni, és itt a nagyon fontos a dizájnolás pontja, akkor nem tudják még pontosan, hogy amikor ki fog jönni, akkor milyen technológiák lesznek. Tehát, hogy olyan technológiákra kell építeni, és most gondolok az új Xboxra, a PlayStationre, és most azért mondom ezeket, mert nyilván a PC folyamatosan fejlődik, de hogy nekik ott van egy elég komoly felvásárlókörök, és nekik nagyon fontos ezt figyelembe venni. És mégis mindenki kapjon valamit, tehát, hogy a PC-n is azt szokták mondani, hogy olvastam teszteket, megnéztem, azért PC-t az elég jól megizzasztja, és csodálatosan is néz ki ez a játék. És bizony-bizony a most már jelen generációs konzolokon is jól néz ki, és hogy azt mondta, hogy ez mekkora, tehát hogy ezek komoly gondjuk van, meg komoly feladat, komoly kihívás. Illetve a másikat mutatott egy ilyen legalább 20 centi vastag papírkötegre, és mondta, hogy azok a szkriptek, amiket itt újra meg újra írtak, meg nem tudom mi. Mert hogy papíron megírek, és hogy húzzák ki, hogy ez talán gyorsabb, vagy magyarázta, hogy az ott jobban megy nekik, vagy a munka. De hogy ott de ezt nem úgy magyarázta, hogy látjátok, mennyit dolgoztunk ezzel, hanem az, hogy arról beszélt, hogy ezzel jár, hogy ez legyen a végeredmény, és tényleg jó volt nézni, főleg annak tükrében, hogy milyen lett a játék, tehát, hogy nem egy ilyen üres marketing bullshit volt, hogy ott szemléke játszotta, hogy most ők sokat dolgoztak ezen, vagy hogy iterálták százszor, míg jó lett, hanem hogy tényleg az érződik, hogy foglalkoztak vele. Nem élek álomvilágban, és pontosan tudom, hogy lement a credits lista, láttam, hogy mennyi iszonyatos mennyiségű ember kell ahhoz, hogy egy ilyen játék működjön, és igen, biztos ott van, csinálták, biztos ott van valahol a 94. concept designer, vagy environment artist, vagy valaki, aki úgy csak bement, és megcsinálta a munkáját, aztán hazament, és sakkozott, vagy valami. De egyszerűen közben meg érződik a játékon, és lehet, hogy csak belemagyarázom. Simán lehet, hiszen az ember szeret ilyet belemagyarázni. Hogy olyanok csinálták, akik szerették ezt a játékot, és tényleg nem munka volt, hanem egyfajta mánia, egy tényleg a saját pici gyerekük volt, hogy ez a ebben a formában meg tudjon valósulni. Egyszerűen tényleg oda vagyok értenek vissza, úgy is, hogy azért így a vége felé már tényleg voltak pontok, ahol úgy egy kicsit sok volt? Vagy mire számítsak? Kicsit sok volt, igen, szerintem a vége az extrém módon el van húzva és túlmagyarázva. Nem feltétlen tudom, hogy ezt miért csinálták. Nem rossz, csak tényleg hát, ez úgy olyan... Úgy érezték a tesztközönségen, tudod, hogy nem ez értik az emberek. Még nincs vége, de még nincs, most még ez is, és igen, még visszamegyünk oda, és azt is meg így, oké, rendben, ezt így legyen. Illetve én azt javaslom, hogy ha valakinek nagyon kellenek az acsik, vagy a trófák, annak lehet, hogy érdemes egy második nekifutással megcsinálnia. Szerintem minél inkább rámész arra, hogy nagyon, nagyon sok összegyűjthető dolog van benne, és nagyon sokhoz jár acsi is. Itt a nagyon egyszerűtől elkezdve, hogy bizonyos reklámokat kapjál el, egészen addig, hogy minden ilyen összegyűjthető bábukból az összeset szedd össze, vagy a termosz. Termosz szerencsére nincs benne. És ott a quick save van. Igen, és egyébként ilyen összegyűjthető dolgonként nincsen igazából sok benne. Tehát, mit tudom én, az ilyen elrejtett ládákból is van, sokat mondok, lehet 20 teljes játékban. viszont nem véletlenül elrejtett ládák. És hogyha úgy mész oda, hogy oké, akkor én most ezt a pályát, már megvan minden szükséges eszköz, elkezdem megkeresni célirányosan, odaszaladok, ahova kell, mert a térképen már egy ponton be van jelölve, hogy mi hol uh-huh. van. Úgy azért, hogy mondjam, elveszik az benne, hogy egy ilyen vizuális videójátékos művészeti alkotás legyen, és ami marad, az maga a videójáték, és ez úgy kicsit agyban szerintem kicsit törés, hogy miközben itt van ez a nagyszerű sztori, a nagyszerű karakterek, a zene, a hangulat, minden, egy ponton túl az van, hogy te az erdőben igazából fel alá szaladgálsz, fa mögé elrejtett kulcsot keresni, hogy a kettő sarokkal, vagy kettő ösvénnyel arrébb lévő rádát kinyithast, hogy a kis acsitban így kipipálódjon valami, és akkor 3%-kal közelebb legyél ahhoz, hogy megszerez. Ez 100%-osan videójátékos dolog, és működik, mert meg lehet csinálni, és miért lehet, van egy rakás videójátékban ilyesmi, csak olyan komoly, erős hangulat van ennek a játéknak, hogy nem feltétlen érzem azt, hogy nem tol ki magával kicsit az, aki ezt így ledegradálja egy egyszerű, hétköznapi akciójátékkel. Konvertáljuk át trófakeresgetésé, erre gondolsz. Igen, vagy, igen. Vagy acsi hajszolás igazából ugyanaz. Tehát... Igen, igen, tehát elég sokat össze lehet szedni egyébként, de organikusan tényleg. Ott mászkálsz, föl alá, belebotlasz, igen. Hogy a maradékot azt összeakarod-e az acsikat szedni, vagy nem, az mindig az adott játékos döntése. Egyébként még talán tippet is ad a játék, mármint nem úgy ad tippet, hogy itt van egy láda, hanem mondjuk mondja, hogy opcionális küldetés, vagy feladat, hogy néz körül a elárasztott parton. Abszolút, plusz a játék. Tehát ad ilyeneket, és akkor semmi... Meg igazából nagyon jó trekkeli, tehát ott azon a falon, ahol az ilyen ügyeket lehet megoldani, amiről ugye beszéltünk, oda fel lehet rakni a különböző összegyűjthető dolgoknak is az ügyét. Igen. És akkor igazából megmutatja, hogy ezen a térképen, tudom én, 5-öt szedtél eddig össze, de igazából 9 van. Nem mondja meg, hogy hol van az a maradék. Ha csak tudja, hogy ott annyi van. Néha kicsit átverés, mert nem mindig magát a tárgyak számát mutatja, hanem például egy-egy hozzájuk köthető dokumentumot fel lehet rakni. De mondjuk úgy egy nagyjából be lehet lőni. Azt mindenféleképpen látod, hogy megoldottad az adott területen, vagy sem. Ami már azért valamennyire segítség. Úgyhogy ennyi. Én megmondom szintén, hogy egy órát tudnék beszélni egyedül a játéknak a zenei aláfestéséről. Úristen! Nagyon jó. Nem véletlenül, hogy egy külön album van hozzá. Nem véletlenül, hogy a mi szőrös szívű musical gyűlő Devlánk az itt ugyanúgy áradozott róla, mint én. Belső csatornánkon, és simán megértem, és nálam is egyébként napokban gyakorlatilag végtelenítve ment a játéknak némelyik zenéje. Hogy más nem mondjak, mennyire fontos a zene, van fent különböző streaming oldalakon, ugye Spotify-on, YouTube-on, Deezer-en, Apple Music-on, tököm tudja miken, van fent egy LMV2 zenei album, amiben összeválogattak a játékból zenéket, és azt mondom, hogy csak úgy érdemes hallgatni, hogy vagy nem figyelsz a szövegre, vagy ha figyelsz a szövegre, akkor felkészülsz rá, hogy konkrétan elszpoilerezi a játékot. A szövege a zenének, tehát én is így láttam, hogy ott van az album, és nem mertem addig meghallgatni, amíg olyan zenét találok, amivel nem találkoztam. Aha, ugye az első számot hallgattam meg sokat, nagyon jó. Nagyon tetszett. Tehát én ott, tudod, először játékban elkezdi lejátszani, nem állítottam le. Mondom, hát ez kurva jó, szerintem ezt végighallgatom. Hát hányszor ülünk úgy játékban, menüben, tehát hogy játékról beszélünk, hogy hú, ez most jó az a szám, és akkor itt ezt ülsz, és ülsz a géped előtt, vagy a tévé előtt, és hallgatod. Azért szerintem ez nulla, mondom, ezt, hogy ezt elérték. Visszatérhet Kojimának a lore-or, meg ezeket az válogatásai, amiket a játékok belenyom, azok szoktak ilyen hatásúak lenni. Jó a párhuzam egyébként, mert tényleg elképesztően érzem ezt a kettőséget. Ugye tök jó, szerintem is kurva jó a zenéje, úgyhogy igen, ilyen és szempontból és is remek. Nagyon ügyes játék abban, hogy nem feltétlen aláfestő zenék, hanem tényleg egy középpontba helyez egy-egy zeneszámot, amivel egyébként nagyon sok alkotóval együtt működött a Remedy, hogy ezek a számok megvalósuljanak, és ott abban a 3,5 percben te azt a zenét, zeneszámot élvezed, ami egy ponton hozzákötődik az egész játékhoz, és lehet, hogy még felbukkan valahol, és megmagyarál, megvan a helye a játékban, de tényleg ott vagy, hogy ülsz, és hallgatod, és egyszerűen nem az van, hogy valami kötelező dolog, amit bele kell rakni egy játékba, hanem egy szerves része a játéknak. És tényleg ez ilyeneket én elképesztő módon tudom értékelni. Ez tényleg az odafigyelés, ami egy nagyon jó, meg egy tökéletes játékot meg tud különböztetni egymástól. Úgyhogy, ja, én mondom, oda vagyok érte, és bármelyik másik évben simán nem csak top 10-es, de top 5-ös játékok listájára nálam azonnal felkerülne. 2023 novemberének elején még mindig egy kicsit elhamarkodott kijelentésnek számít ilyet mondani, ami ugye megint csak mutatja, hogy milyen elképesztő évet írunk megjelenések tekintetében. De szerintem, ha az ember különösen, nyilván, ha szerette az első részt, akkor igazából nem kell rábeszélni arra, hogy ebbe beleugorjon, mert aki azt szerette, vagy akár a Remedy játékokat szerette, pláne ha mind a kettőt szerette, akkor itt mézzel öntik le, és szűzlányok nyalogatják a lábújait. Tényleg olyan szinten van kiszolgálva. Ez a fanservice-nek a non plus ultrája, ami benne van. De aki meg egy tök jó ilyen akcióhorror, survival horror Silent akar, Hill, a Silent Hill alakú lukat akarra betölteni igen. A vágyaiban, ő igen. Nekik is nagyon lett. Amit a Konami éppen jelenleg ilyen hegesztő pisztolyra próbál minél nagyobbra. Igen, mobilos, meg mindenféle hulladékvázatokkal próbálják ezt megoldani, de én azt mondom nektek, LMB-ket nem játszó, de Silent Hill-t szerető emberek, hogy nézzetek meg a gyorsan az LMB-ket, vagy olvassatok el a Wikit, az egy összefoglalót, hogy mi volt a sztori. Nagyjából képbe kerültek, és szerintem annyi elég is, és álljátok neki inkább a kettőnek, és nagyon fogjátok szeretni nekem. Én nagyon játszottam az egyel sokat, meg végig is játszottam, és én is megnéztem egy ilyen frissítő videót, elolvastam, stb. És így én nekem nagyon tetszik ez a játék. Nyilván tényleg ez, hogy azért, tehát azért ez egy műfaj, tehát nekem a Spider-Man 2 után hatalmas váltás volt, de nem bántam, hogy pillanatig se teljesen lassabb játék. Ez a jelengem, aki a Super Mario Wonder után. Ja, hát Super Mario, tehát ez egy két skálának a vége. Tehát egyik végén minusz ezren van, vagy attól függ, honnan nézzük a Mario Wonder. Ott is fontos volt a zene, tehát így van. Van kapcsolódási pont. És plusz ezren meg van az LMV 2 jelenleg, szerintem ebben a túlérő horror műfajban. Én például ezeket a játékokat, vagy ezt a játékot, ezt a műfajt jobban szeretem, mint ezt a trancsírozós, de ezt talán mondtam is, mint a Dead Space volt, vagy a mi volt az a másik, ami most ingyen van mindenhol. Mármint nem ingyen van, hanem bekerült a szolgáltatásokba. Hát a Death Space-nek volt ez a... Ja, akkor, Callisto protokoll. A Callisto protokoll, ami csúnyán megbukott. Na mindegy, szóval én nem kell, nincsen ilyen indokolat. Jó, van benne vér, meg gór, meg ilyen része, de nem erről szó, hogy valakit izével kell minden percben vascsővel keverni szőrnöket. Tehát azért nem ez a játék, ez nem erről szól. Vannak benne horror részek, de nem erről szól, és ez szerintem ez nagyon fontos pontja az egésznek. Úgyhogy LMV2-t csak is ajánlani tudjuk. Ja, megkapja a konnektor. Kéne egy ilyen ajánlott plecsnit csinálunk tényleg. Aha, igen. Felmutatnánk ilyenkor. Approved. Igen. és recommended, és nem tudom, miket, fő, milyen táblákat hozunk. Igen. Úgyhogy, ja, én megmondom szintén, hogy gyakorlatilag múlt hét péntektől kezdve egészen a mai napig, felvétel napjáig én csak ezzel játszottam, de jó. Aha. 99,5%-ban ezzel játszottam. De tényleg, tehát úgy képzeld el, hogy csak azokon a pontokon indítottam el mást, amikor éppen az elmúlt egy hét alatt azt hiszem, hogy 3 vagy 4 patch jött hozzá. Nem extrém nagyok, de azért láttam én is, igen. Csak az alatt az idő alatt indultál más, amíg egy patch éppen, ha úgy jött ki, akkor települt, és meg kellett várni, igen, lejöjjön. Ott addig elindultam, amikor letöltött, akkor megugrottam ebbe vissza, úgyhogy tényleg exkluzívan kihasználtam minden szabadidőmet, de hát innentől kezdve nyilván robok tovább a vonat. Úgyhogy hát nálam 3 játék várja a sorát, amik itt vannak a gépemen, és még nem tudtam játszani velük, de meg is vannak jelenni ezek addigra, titok. Az egyik csak akkor az új VRC játékot fogom megnézni, mert itt van a gépemen, nem volt még idő rá, mert itt elemvékeztem. Ugye a másik, meg ugye itt van a gyorsan akartam mondani. Úristen! Ez... Van indie játék nálunk most. Igen. Én ugye mai napra belekezdtem a Talos Principle-be. Na, Talos 2, igen. Csak hogy az ilyen stílusbeli ugrásokat végtelenül kimaxoljam, tehát gyakorlatilag Talos Principle után valószínűleg egy japán visual novelbe kellene kezdenem, hogy egy JRPG-t kéne találnunk valahogy. Igen, tehát nagyjából ennyire tudom így szétfeszíteni a saját biziskálámat. De egy már egy körökre osztott IRPG-t, vagy valamilyen nagyon... Hát, nagyon... Figyelj, ja, jönni fog, nem sokkal. Ez egy Persona 5. Persona 5? Na, így van. Sőt, ha minden jól megy, jön egy Yakuza játék is még itt. Jön egy Yakuza játék is, ja. És basszus, tudod, azért úgy jövök vele, hogy pénzt nem adnék érte, de ingyen. Hát én nagyon reménykedem egy benne, hogy ez most egy rendes soron következő Yakuza részünk, ez nem az, ami januárban jön, ez lesz a más, nem? Mert ez Gaidennek hívják, a Gaiden az... Igen, ez másik, de úgy értem, hogy ez nem az a táborépítős akármi, ami januárban az a kiegészítő, amit az Xbox-os showkézen mutogattak, nem tudom milyen neve, mert a showkéznek, meg a játéknak se. Nekem egyébként az a januári furcsa perverz modell kezdett érdekelni, mert láttam, hogy egy Animal Crossingot beleraknak. De igen, hogy egy Animal Crossingot, igen, de hogy ez engem meg az annyira nem izgat, de hogy itt megjön jön egy rendes Yakuza játék. Ugye volt már egy Yakuza játék idén, az Ishin, az egy remake volt, és van most jön egy normál Yakuza játék, a Gaiden, vagy nem is tudom, hogy mi a címe most ennek. Elnézést kérek hallgatóktól, hogy összekeverjük. Rövid címe, miért nem jegyezted meg? Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name. Na, ennyi. Lepörög az ember nyelvére. Persze, hát ez nagyon könnyen megjegyezhető, és mivel a Like a Dragon kifejezés az előzőnek is az volt a címe, ezért nyilvánvalóan meg kellett volna jegyeznem, hogy ennek is ugyanaz, csak más az alcím. Meg a Yakuzát Like a Dragonra átkeresztelték, nem tudom, kinek az ötlete volt. Ezek egyébként nagyjából ugyanazok a játékok, azért zárójelbe szeretném hozzátenni, ilyen elbaszott címekkel, de egyébként nagyon szoktam élvezni őket, meg jó a sztoriuk, meg nagyon jó végbennek. Hozzáteszem, ezeknek az erősebb pontja, aki ezekkel akar játszani, az a Judgment 1-2-be játszon inkább, mert azok a legeurópaibb Yakuza játékok most, hogyha lehet ilyet mondani, és a legkevésbé agyamentek ahhoz képest, ami a Yakuza játék. Na mindegy. És hát... Lassan kezdenek kifutni, igen, úgy az indik jönnek. Ugye most a héten megjelent ez a Juson. Tessék értekelni, a francia. Nagyon szép. Ez a mászós játék, vagy ez nem az? Ez a mászós játék, igen. Mászós játék. Ez most Xboxon... Game Pass-es? Jó. Majd ki a Thirsty Suitors nevezetű szintén ilyen 8 pluszos nagyon fura játék. Jövő héten igen, ez a Like a Dragon jön, ugye ez is Game Pass-be bekerül, most a EA-be rakja a Play verziójából ezt a White Hearts-ot, ami megint csak olyan, hogy azért az árért, hogy elkezdjen betölteni, azért hajlandó vagyok kipróbálni. Jó, nem fog tetszeni, csak szólok. Én elhiszem, de tudod, ez a ennyit hajlandó vagyok rá szánni, és akkor nyilván itt még ilyen A Star-os önnek volt egy ilyen mellékhajtás, amiben nem foglalkoztunk, de 85%-on áll úgy zárójelbe, de hát most ez már nem fért hova. Megmondom őszintén, hogy nem voltam hajlandó időt áldozni rá, de a szemem sarkából követem a héten megjelent Robocopnak a sorsát. Ja, tényleg? Nem tűnik kitűnő játéknak, de bakker. Robocop, tehát így a mi elveszett fiatalságunknak egyik definitív szuperhőse. Én lehet, hogy rosszul látom, de így kívülről nézve, én gameplay-eket néztem be, látom a pontszámot, és mit tudom, 70%-on áll valami ilyesmi. De hogy igazából ez egy bugyuta akciójáték, viszont akciónak elég jó. Tehát robotsorban mész, szép lassan, nem igen, sietsz, igazából ott vagyok, és halomra lősz mindenkit. Igen. Mi a gond? Egy robotsorban nem várom el, hogy kiterjedt nyózásokat és kihallgatásokat végezzek, mert valljuk be, hogy... Nem, igen. Nem erre készült ő. Nem, vagy igen, hát, igen. Nem ebből a célból hagyták őt életben, hogy utána egy zöldségesnél kelljen nem tudom segíteni. Igen. Mondjuk almát pakolni. Szóval... A lényeg az, hogy van miben játszani. Simán az új megjelenésekhez, simán a backlogunkról tudunk előkapni dolgokat, és nagyon szerencsések leszünk, hogyha decemberig ki tudjuk ezek mindent futtatni. De hát erről szól az év. Ez egy ilyen, amennyire végtelenül szar, szánalmas, szörnyű év volt szakmai szempontból. Ja, annyira zseniális példanélküli év a egyszerű játékos szempontjából. Nagyon fura kettősség, nagyon... Igen, igen. Tehát ha nem kivesszük az ipart, meg az egész hátteret, így ki lehetne törölni az elmémből, lehet, hogy sokkal boldogabb gamer lennék. Igen. Egyébként. Ha igen. Nem tudnám, hogy mi történik a színfalak mögött, sokkal jobb lenne minden. Igen. Ez egy ilyen fura kettősség. Nyilván mi túl sok mindent nem tudunk csinálni azon kívül, hogy puffogunk rajta, és... Csodálkozunk, igen. Ja, bocsánat, ha már itt tartunk, nem tudom, föltűnt-e itt a LMV-ket, itt azért némileg dicsértük, és okunk is van rá, viszont azért az $50 árcímkét nem tudom nem észrevenni mellette. De az azt hiszem PC-n volt ennyi, nem? Nem, konzolon is olcsóbb. Olcsóbb, de ott 20... azt mondja, hogy 10 dollárral drágább, mint a... Hát, 21.000 forint volt, és én azt gondolom, hogy az annyi, vagy akörül van 50-50, de megnézem PlayStation, mennyi volt, hogy 50 font körül, vagy 55 valami, euró, vagy valami ilyesmi. Hát alatta vagyunk egy $20 a mainstream játékoknak. Valahol 30. És itt szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni, hogy nyilvánvalóan Sony is emelt, de meg mindenki húrogott, aztán egy évenből mindenki beemelte erre a szintre, hogyha ők nem emelnek, beleírva a Nintendo-t is, tehát most miért még a Nintendo-nál azt mondják, hogy fú, de hát mit, ugyanúgy $60-ra adunk egy játékot, meg minden. Sőt, ugye itt volt egy nyilatkozat egy vagy két hónapja talán a Capcom-tól, vagy nem is tudom, valamelyik japán fejes japán cégnek a feje sem mondta, hogy valójában $100 kéne adni egy játékot, mert úgy érné meg, mert hogyha ő kiszámolta, hogy mennyit kerestek, mit tudom, 90-es években egy játékon, és hát jaj, mennyit is. Ezt nem tudom elvitatni tőle, tehát ha én a kipimest 10 forintért adom, és valaki megvenni 20-ért, és akkor én 20-ért adnám, mert... Jó, most nyilván, igen, itt a piac dönt, ezt szoktuk mondani, tehát a kereslet meghatározó, hogy mennyiért lehet eladni. Ha 80-ért elmegy a Call of Duty, akkor 80-ért fogják eladni, ez nem a kiadó hibája, ez a mi hibánk, hogy megveszük. De most itt visszatérve, viszont valaki nem így gondolkodik, és jóval ár alatt, hogyha megnézzük, csinálnak egy olyan költségbe, egy olyan játékot, mind minőségre. Tehát nem lehet azt mondani az elemvégbe, hogy melyik pontján lett elcsalva ez az egész. Hogy csinálnak egy olyan játékot, amit szerintem a stúdióknak a 90%-a szeretné ilyen minőséget csinálni. Tök mindegy, mit mondunk, hogy a Remedy hány éve, meg mit csinál rajta, de ezt inkább ennek az az üzenete számomra, hogy így is lehet. Nyilván ez a játék csak digitális forgalmazásra került, de a royalty mindenki ugyanannyi, tehát 30%-ot a Microsoftnak, a Sonynak és a Steamnek is kifizetik. Bocsánat, az Epicnek. Steamnek nem, mert ugyat nincs. Igen, ezt akartam mondani. Epicnek meg szerintem ugye az Epic a kiadója a játéknak. Így van, de akárhogy nézzük. Egyébként az Epic Store-on egyébként is csak azt mondom, hogy 10%-os. Lehetséges, de valószínűleg, hogy ez a játék konzolon fog nagyot menni, én azt tippelem, tehát már mint eladásban, mint ahogy ezek a típusú játékok szerintem inkább itt mennek nagyot. Hát meg amit Steamen mondom, meg nem jelenik. Igen, Steamen, így van, Steam nélkül mondom ezt, Steamen is nyilván nagyot, de hát hogyha megnézzük mondjuk akár a Red Dead Redemption-t, vagy valamit, tehát hogy a platformon oszlásokat, akkor azért látszik, hogy a konzoloknak a mondjuk vásárló ereje az komolyabb, és itt ez nem a PC ellenséges, csak egy általános trendről beszélek. Nyilván nagyon fontos lenne, hogy Steamen megjelenjen ahhoz, hogy PC-n is relevánsabb számok legyenek, de az egészet csak azért akartam elmondani, hogy lám-lám a 30% royalty mellett is ki lehet adni viszonylag elérhető áron játékokat, és nem kell feltétlenül itt huhogni, hogy ha nem $100 feleztünk egy játékot, akkor az abból nekünk kárunk származik, meg ilyesmik. Én nem mondom, hogy nincsen olyan játék, ahol nem kéne ezt a pénzt elkérni, mert annyi munkájuk van vele. Tehát látunk is olyan játékot, amiben sok munkát fektettek, de látok most ez egy olyan ellenpélda, szerintem az ellenvék, ami inkább arra megy, hogy jó sokat adjanak el, és nem az a cél, hogy... Nem tudom. Szerintem ez egy érdekes. Ilyen nem vitatkozni, én... Te nem látsz ilyet benne? Hogy, ne, én mindig azt szoktam mondani, képest... hogy visszautalok arra, amikor a maga idejében a Witness megjelent talán $30, vagy 40-ért, nem tudom, és ki volt mindenki borulva, hogy egy indiát, hogy lehet 30, vagy nem tudom már mennyit, nem valami. Sok nem volt, 15. Igen. Emlékszem. És akkor ott mondták, hogy miért? Hát rá van írva, hogy ez csak ennyibe kellett, annyiért adja, amennyiért szeretni. Én se örülök neki, hogy többet kell fizetnem valamiért, mint hogyha kevesebbet kellene fizetnem valamiért. De hát ez a piac, hogyha mindenki $70-ra feltolta, és $70-t megveszik, akkor nyilván nincs az a kiadó, nincs az a fejlesztő se, aki nem próbálja meg ezt így maximalizálni, kivéve egyet vagy kettőt, de azok meg inkább egy szabályt erősítő kivételek lesznek, és nem egy olyan példa, hogy tessék, ezt így is meg lehet csinálni. Nem lehet, az az igazság, hogy onnantól kezdve, hogy milyen kiadója van, és hogyan épül fel az egész cég, nem lehet tudni, hogy itt nem vagyok biztos benne, hogy az volt a taktika, hogy mennyiséget eladjanak, és azzal azzal kibekkeljék az, hogy azt a $20 mondjuk példányoként. Aha, igen. Ez akkor, ha valami extrém új név lenne, akkor azt mondom, oké, tudod így meghonosítani. Aha. De szerintem egyébként egy LMV2-t akkor is megvettek volna közel annyi, hogyha ez $70, mint hogyha $50 lenne. Lehet, hogy jó fejség. Szerintem azért itt nem három darab finn fejlesztő egy szaunában rakta össze, és így kitalálták, hogy ennyivel még fogják a heringfüléjüket. Itt nem arról van szó, hogy ők inkább vízkenyéren éltek, hanem itt nekem ez inkább csak arra jelzés, hogy valószínűleg, hogy nem éltek vízkenyéren, és még így is okék. Egyébként ilyen 3-400 fős cég a Remedy. Egyébként, nézd, tehát, hogy... látva ezt az élet, azt mondom, hogy egy év múlva kiderül, hogy még így is okéke. Vagy a 3-400 fős cégből lesz 200-300 fős cég. Ja, hát igen. Sajnos igen. Úgyhogy... Meglátjuk, de én nagyon drukkolok nekik, és ez egy nagyon, szerintem ez a játék, ez valamilyen szinten egy nagyon jó balanszban tartott, úgy mondjam, lehetett. Ez most megint egy ilyen viszonyítási pont lett a, hát, hogy van a túlélő horror, vagy az akcióról, meg a történetmesélésnek a rendszerében. Most mindegy, hogy ez egy horror játék, de hogy így kell. Igen. A sztorit mesélni, az biztos. Igen. Úgyhogy talán ez így egy jó összefoglaló. Van-e még valami, ami benne? Szerintem maradt? Nincsen. Én azt mondom, hogy most azért nem rejtettük véka alá a véleményünket. csak hogy nem újjon el. Ennyi. Jobb a vékesség így, hogy úristen. Igen. Én kérek elnézést. De ez a baj, hogy ez a napnak ezen a pontján már ez már megbocsátható nekünk, ja. Szerintem. Úgyhogy játszatok sokat, mi is játszunk sokat. Amennyire csatlakozzatok a Telegram csatornáinkhoz, vagy a Discordon bármihez, ami hozzánk tartozik. Discordon egy-két hetente szokott egy tök jó komment lenni egyébként, úgyhogy azt megéri elolvasni. Legalább nem megy erre a sok idő. Nem, tehát igen, azt mondom, hogy van, ott az értéket közvetítik, nem a mennyiséget. Igen, kövessetek minket X-en, vagy mi ez Twitter, akinek hogy tetszik. Mi volt még? Támogassatok minket Patreonon, amennyiben tetszik, amit csinálunk. Igen, értékeljétek 5 csillagra minden olyan platformon, ahol 5 csillagra a maximum. Igen. Ahol 10 ott, lehetőleg 10-re. így van. Azt hiszem ennyi. Ennyi. Kötelező köröket le tudtuk. Így van, úgyhogy jövő héten megint jövünk vissza a kövér tartalommal, és ez így fog menni szerintem egészen karácsonyig. Sziasztok! Milyen. Sziasztok! Köszönjük minden Patreon támogatónak a segítséget, különösképpen nekik. András, Antris 123456, Armental, Béla, Cene 89, Checkpoint Podcast, Csaba, Gergely, György, Invi, Jancsa Jani, Karim, MacMajger, Miklós, Sir Archibald a réten, Szféra Karcoló, Varjagos, Seto to the Freaking Tripod. Amennyiben ti is szeretnétek a neveteket viszont hallani, a patreon.com/connector_org oldalon tudtok a podcast támogatóihoz csatlakozni. Segítségeteket előre is köszönjük!